بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد باب في الإكسال دا باب د په بیان د دې کې چې جما بلا انزال شي نو د دې سه حکم ده آیا غسل کول واجب دي یا کنه دي واجب په ابتدا د اسلام کې دا حکم وو چې کله جما بلا انزال شي نو پدې باندې غسل نشته بیا دغه حکم منسوخ شو او رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم وکړو چې په نفس دخول سره غسل واجبېږي او پدې کې دا شرط نشته چې انزال بکیږي لکه دې باب کې به حدیث راشي اذا قعد بين شعبها الاربع والزق الختان بالختان فقد وجب الغسل او يو روايت كراغلي وان لم ينزل قال الامام ابو داود رحمه الله حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو يعني ابن الحارث عن ابن شهاب قال حدثني بعض من أرضى أن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أخبره أن أبي بن كعب رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب رضي الله عنه ويش رسول الله صلى الله عليه وسلم انما جعل ذلك رخصه للناس رسول الله صلى الله عليه وسلم دا رخصت او اجازت ګرځول او خلق لا في اول الاسلام فابتداء الاسلام کی چې کله یو سړی د خپلې بیبي سره مجامعتو کی او انزال نی شوه نو په باندې غسل نه دی واجب لقله الثياب د وجه د کموالی د جامونه ثم امر بالغسل بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم کړو په غسل باندې ونهى عن ذلك او د دین من فرمایلی وا قال ابو داود یعنی الماء من الماء امام ابو داود رحمت الله علیه وی د سنه من فرمایلی و چې الماء من الماء وبد وبون دي د الماء من الماء معنا دا ده یعنی وجوب د اغتسال چي ده د په انزال د منی سره راضي نو رسول الله صلى الله عليه وسلم بیا د دینه منو کا چې نه وجوب د اغتسال د په نزول د منی سره نه ده په نفس دخول سره دا غسل لازميږي او واجبيږي دی حدیث کې دا ذکر شول چې دا رخصت او اجازت په ابتداء د اسلام کې او لقله الثياب د ترک الاغتسال د پاره دا علت ذکر کول چې په هغه وخت سره جامې کمی وي نو په دې علت کې خفا ده او داسې ظاهر علت نه نه ابن رسلان رحمت الله علیه په شرح د ابو داود کې وی لقله الثياب دا قله الثياب د ترک الاغتسال لپاره ولې علت جوړ شوه ځکه چې زوجین با بغیر د لباسه عریانیین او د کېدل د دې په منځ کې بداسي کپڑا او ثوب حاجز نو چې دې چې بشرا او سرمند سړی دی د بشرۃ المرأ سره نه لګي نو دا د کثرۃ الجماع د پار سبب وو. فلما لبسوا الثياب حالت عن اجتماع بشرتهما فلم يكثر الجماع يا فلم يكثر الجماع فوجب الغسل لالتقاء الختانين فقط. هر کله چې په جامو کې کثرت راغې او بیا د دې جامې ډېرې وي نو داغه استعمال او لباس بډېرو نو مس د بشرتینو به کثرت سره نه کېدو نو قلت راغې د جما پوکو کې نو د دې وجن حدیث کې ذکر شول چې لقلت الثياب او په بعضې نسخو کې راغلی دي لقلت الثبات یعنی خلکو ابتدا کې چې اسلام راړو نو دی نوی مسلمانانو ایمان لا د دی په زړونو کې مستقر شوی نو او په زړونو کې ایمان پوخ شوی نو تخفیفا او تسهیلا په دی باندې غسل لازم او واجب نشو مګر دا چې انزالی وشي نو د قلت الثياب چې نسخه شي نو د ترک ته اغتسال لپاره دا بیا علت واضحه ده چې دا حکم په ابتداء د اسلام کې ذکر چې دا نوی مسلمانانو او په اسلام باندې لا مضبوط نو نو تخفیفا د دا حکم شو چې انما الماء من الماء غسل به واجبېږي په انزال د منی سره بیا چې کله په زړونو کې ایمان مستقر شو نو دا حکم اوشو چې په نفسي دخول سره به غسل لازمیږي انزال کشوي کنه. په باز نسخو د ابو داود کې د دې حدیث نه پس داسې راغلی قال ابو داود والناس كلهم رووه عن الزهري عن سهل بن سعد الا عمرو بن الحارث فانه ادخل بينهما رجلا قال ابو داود يرون الرجل ابا حازم. امام ابو داود رحمت الله علیه وی اکثر راویانو ټول راویانو چې د امام زهری رحمت الله علیه نه دا حدیث روایت کړه ده د سهل ابن سعد نه نو هغه په منځ کې واسطه نه ذکر کړي صرف عمرو ابن الحارث چې کوم په دې اسناد کې راغلی ده د امام زهری او د سهل ابن سعد الساعدي رضی الله عنه په منځ کې واسطه ذکر کړي او هغه واسطه په ابهام سره ذکر کړي دا چې حدثني بعض من ارضى او د بعض من ارزان مراد ابو حازم نه سلمه ابن دینار چې دا ثقه و. رجال د اسناد احمد ابن صالح المصري عبد الله ابن وهب المصري دارنګي عمرو بن الحارث محمد بن شهاب الزهري دا ټول ثقات دي. قال حدثني بعض من ارضى دي له محدثين په نيز باندې ابهام مع التوثيق وي چراوي مبهم ذکر کې او توثيق او تزکیه او کې دا د محدثين په نيز باندې معتبر نه دي مگر په هغه حالت کې چې کله د دې مبهم پته ولګي نو کثیقه وی نو حدیث به معتمد وی او کضعیف نو حدیث به مردود وی. د بعض من ارزان مراد په دې ځای کې ابو حازم سلمه ابن دینار د چي دا ثقه ده او بل دا روایت په دوو طریقو سره راغله ده کله ابن شهاب زهری رحمت الله علیه د سهل ابن سعد الساعدي رضی الله عنه نه بلا واسطه د حدیث نقل کړي او کله په منځ کې واسطه د ابو حازم ده سهل ابن سعد الساعدي رضی الله عنه د او پلار دوار صحابیان دی رضی الله عنهما او ابی ابن کعب رضی الله عنه جلیل القدر صحابی دی چې د سید القراء وی او حدیث د متفق علیه راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم ور لفرمایلی ان الله امرنی ان اقرا عليك الله رب العالمین ما له حکم کړی دی چې زه قران کریم په تا باندې ولولم استاد په شاګرد باندې چې قران یا نور احادیث او دینی علم للی نو دې قراءت او تعلیم وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورلو چې الله را له حکم کړه چې ابی رضی الله عنه له قران لولا او ورلو دا سورۃ لولا چې لم یکون الذین کفروا من اهل الكتاب سورۃ بینه قال وسمانی قال نعم فبکا ابی رضی الله عنه چې الله رب العالمین زمانو مغسته رسول الله صلی الله علیه وسلم ورلو چې اوستانو مغسته نو د خوشالۍ نه ابی ابن کعب رضی الله عنه په جڑا شو. د عمر رضی الله عنه په خلافت کې او بعض اهل علم وی چې د عثمان رضی الله عنه په خلافت کې بیا د وفات شوه. قال حدثنا محمد بن نو دا حدیث صحیح ده د امام زهری رحمت الله علیه شیخ اگر چې په دې اسناد کې مبهم ده خو اهل علم دې له ترجیح ورکړي چې دا ابو حازم سلمه ابن دینار ده چې دا ثقه او امام زهری رحمت الله علیه د سهل ابن سعد الساعدي نه دا حدیث بلا واسطه نقل کړي او دا غنه سماع ثابت ده په مختلفو روایاتو کې لکه حافظ رحمت الله علیه په تلخیص الحبیر کې ذکر کړي. دا حدیث سید امام ترمذی او ابن ماجه هم دا په خپل سنن کې ذکر کړي. قال حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا مبشر الحلبي عن محمد ابي غسان عن ابي حازم عن سهل بن سعد قال حدثني ابي بن كعب ان الفتي الذي كانوا يفتون ابي بن كعب رضي الله عنه يقينا فتوى اغا چدي بدا فتوى يوبل نقل كولا ان الماء من الماء چي يقينا ابد ابو ندي يعني وجوب د اغتسال فانزال المني سرده كانت رخصه ودا رخصت رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم چې رخصت او اجازه ورکړو نبی صلى الله عليه وسلم في بدء الاسلام په ابتداء د اسلام کې. او علت ذکر شو لقله الثياب يا لقله الثبات ثم امر بالاغتسال بعد به حکم کو په لامبلو باندې د دین رستو چې انسان با غسل کوي په نفس دخول سره اگر که انزال نی شوه. دا حکم په ابتداء د اسلام کې وو. د بعض صحابه کرام رایه او مذهب دا وو چې دا حکم په خپل حالت باندې اوسم باقی دی خو غیله دا نسخه نه ورسېدلې چې دا حکم منسوخ شوه. بیا دا غینه رجوع ثابت ده چې کله ورله د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا نسخه ورسېده. محمد ابن مهران الرازي دا ثقه ده او مبشر الحلبي دا صدوق ده. محمد ابو غسان التيمي المدني دارنگی ابو حازم سلمه ابن دینار دا دوار ثقه دي او سلمه ابن دینار ابو حازم اغراوی دی چې په مخ کې اسناد کې امام زهری رحمت الله علیه دې مبهم ذکر کړو. سهل ابن سعد الساعدي صحابي ابن صحابي دی او دوبی ابن کعب رضی الله عنه ذکر مخ کې وشو. اسناد د دې حدیث سید ابن حبان رحمت الله علیه دا روایت په خپل صحیح کرا نقل کړی. قال حدثنا مسلم بن ابراهيم الفراهيدي قال حدثنا هشام وشعبة عن قتادة عن الحسن عن ابي رافع عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قعد بين شعبها الاربع كلجيكيني سره دخزي باغسلورو اطرافك د شعبي معنا د القطعه من الشيء اذا قعد كلچكين دا سړي بين شعبها الاربع د زنانه په غسلورو اطرافو کې د شعب 40 مراد يا يدين او رجلين دي یا رجلین او فخذین او بازی وی چې ساقین او فخذین وقيل فخذاها وشفراها وقيل نواحي فرجها الأربع وألزق الختان بالختان أو إلساق د ختانين وشي دا كناية عن الإيلاج والدخول ورنا مجرد إلزاق أو إلساق يا مجرد مسج دا پدی سره په اجماع د اهل علم باندې وجوب د غسل ناراضي نو دا کنایه ده عن الالاج والدخول فقد وجب الغسل نو بشک واجب شو غسل په روایت د مسلم کې ورسره راغلی و الا لم ينزل اگر که انزال د منی ني شوه دا روایت صحیح ده د متفق علی روایت ده رجال د اسناد ثقات دي د ابو رافع نه مراد نفع ابن رافع المدني دی چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم مولا او امام ترمذی رحمت الله علیه وی وهو قول اکثر اهل العلم من اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم منهم ابو بکر وعمر وعثمان وعلی وعائشة والفقهاء من التابعين ومن بعدهم مثل سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق امام ترمذي رحمة الله عليه وي چه دا قول دا اكثر اهل علم ده چه باغي كي ائمه اربع دي صحابة اكرام فقهاء وتابعين قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو عن ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الماء من الماء وكان ابو سلمة يفعل ذلك ابو سعيد الخدري رضي الله عنه چ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی الماء من الماء وجوب د غسل د په انزال د منی سر راضی وکانا ابو سلمہ يفعل ذلك ابو سلمہ ابن عبد الرحمن چې دا راوی د دې حدیث ده وی د بداسه کول په دې حدیث به عمل کولو دا د مذهب او رائے وا چ غسل په انزال سر راضی علامہ سندی رحمت الله علیه بهاشید مسند احمد کی وی چې د دې معنی دا د الماء من الماء ای وجوب الاغتسال بخروج الماء المعهود لا بمجرد الجماع بلا انزال او دا حکم وی په ابتداء د اسلام کې بیا منسوخ شوه او یا دا حدیث حمل له د محتلم پبارکی چې حالت د احتلام په خوب کې ورلوشي نو غسل به ال واجبېږي چې د کلوبه او منی وویني رجال د اسناد احمد ابن صالح المصري عبد الله ابن وهب عمرو ابن الحارث ابن شهاب او ابو سلمہ ابن عبد الرحمن دا ټول ثقات دي حدیث سید امام مسلم رحمت اللہ علیہ بخبل صحیح کی مرا نقل کرے باب فی الجنب یعود دا باب دے پا بیان دے دے کی چکل جنوب سڑے را واپس کی گی دوبارہ جماد خپلی بی بی لا نو آیا پا دبان دے غسل واجب دے کنا یعنی هل یجب علیه الغسل فیما بین الوطیات او لا او یاد دی باب نغرز د امام ابو داود رحمت الله علیه بعض شارحین وی چې دا نه چې بین الوطیات په سړی باندې او دس لازم نه دی بلکې او دس پر خود الور لجائز دی ذکر است باب داغی انعقاد بو کی چې باب الوضوء لمن اراد ان يعود چې جمال دوباره را واپس کیږي نو بین الجماعین په د باندې وی او دس دی نو د دې باب مقصد دا دی چې او دس پینشته قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا حميد الطويل عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انس رضي الله عنه چې رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم ګرځیدل او یو شپه دا کلمه د ذات چراغلی نو دا په دې ځکه زائد ده او د یوم نه مراد لیل ده ځکه په لغت کې د یوم اطلاق پرزی او شپې دواړو باندې کیږي ګرځیدل او رسول الله صلی الله علیه وسلم یو شپه علی نسائه په خپل بیبیانو باندې معنا دا ده ای یجامعهن فی غسل واحد په یو غسل باندې د دې ټول نه رستو رسول الله صلی الله علیه وسلم اکتفا په یو غسل باندې کړی و د هر ځل نه پس غسل نو مولا لقاری رحمت الله علیه وی په دې حدیث کې اشکال لے چې څنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو شپه کې پټولو بیبیانو باندې ګرځیدل او اعلان کې شپې په بیبیانو باندې تقسیمول دا واجب دی وغی بیا جواب دا کوي چې په دې کې اختلاف دی چې آیا په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وجوب د تقسیم وکنه نو بعض اهل علم وایي چې تقسیم د دې وجوب په غی باندې نو خو اکثر اهل علم وایي چې نه څنګه په امت باندې د شپې تقسیم واجب دی نو دغه شانتي په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې مو ابن عبد البر رحمت الله علیه وی چې معنا د حدیث دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فعل یو ځل کړو چې د سفر نه واپس راغې او د بیبیانو په منځ کې تقسیم او شپلا معینه نه واد دین ورستو بیا غ ترتیب او تقسیم شروع شو او ابن العربی رحمت الله علیه ذکر کړی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره یو وخت چې هغه د بیبیانو د تقسیم د پاره خاص کړی نو او دغه وخت بعد العصر رسول الله صلی الله علیه وسلم به ټول بیبیانو کورونو لتلو د هغه حال احوال به معلومول نو دا وخت د یو بیبی سره خاص نو بلکې په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم عموما د ټول بیبیانو سره بتلو نو دا دغه وقت او په حدیث کې دا ذکر نه راغله چې آیا د دې په منځ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم او د سکول کنه نو دا احتمال شته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی بین الوطيات والجماع او دس کړو او یاد او دسی پریخه ولې بیان الجواز اگر چې مستحب طریقه دا ده چې انسان او دسو کې لکه احادیثو کې رستو به ذکر راشي دا حدیث سندن سید رجال ثقات نی اسماعیل نه مراد اسماعیل ابن ابراهیم نه چې دی معروف په ابن علی سره دام ثقه ده او حمید ابن ابي حمید الطويل دا ثقه ده تدلیس به کولو دا حدیث د متفق علیه ده اصحاب السننم ذکر کړي قال ابو داود وهكذا رواه هشام بن زيد عن انس دا انس رضی الله عنه نه دغه شان روایت هشام ابن زيد را نقل کړي ومعمر عن قتادة عن أنس أو معمر چې هغه د قتادنه روایت نقل کوي هغه د غشان روایت د انس رضی الله عنه را نقل کړي وصالح ابن ابي الاخضر عن الزهري كلهم عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم دي طول د أنس رضي الله عنه هنا وغد رسول الله صلى الله عليه وسلمنا دا عن أنس أو دا النبي صلى الله عليه وسلم فمنسك چدا كم كلمة دا عن راغلي نو دا دا بعض الناسخين وكاتبين نغلتي سر راغلي مناسب لفظ دا دا چه أن النبي صلى الله عليه وسلم زكا دا كلمة دا عن پدي باندي دلالت كي چه أنس رضي الله عنه دا رسول الله صلى الله عليه وسلم نقولا دا حديث را نقل كي اعلان کی خبر دا سے نہ دا بلکہ انس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پخپل لیدلو نو دا حال حقایت را نقل کئی چې نبی صلی اللہ علیہ وسلم طواف ذات یوم علی نسائه فی غسل واحد. امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ چې دا حدیث نرستو دا تعلیقات ذکر کل معلقات نو پدی سر غرض او مقصد دا دے چ حدیث د انس رضی الله عنه له ترجیح ورکی په هغه حدیث باندې کوم چې رستو باب کرا روان دي د ابو رافع رضی الله عنه نه چې نبی صلی الله علیه وسلم طاف ذات یوم علی نسائه یغتسل عند هذه وعند هذه. یو شپه رسول الله صلی الله علیه وسلم په ټولو بیبیانو ګرځیدلو او د هر جمان رستو به غسل کولو. نو په دغه روایت باندې امام ابو داود رحمت الله علیه روایت د انس رضی الله عنه له ترجیح ورکي نو د دې روایت نرستو ځکه معلقات ذکر کل چې په دومره اسانی د سره د انس رضی الله عنه نه دا منقول دي. باب الوضوء لمن اراد ان يعود. باب د په بیان د او د سکولو کې چې د چا دا اراده وی ان یعود چې دوباره د جما اوږي نو دا او د سکول ور له مستحب دي. دا او د ظاهریو او د بازي مالکیو په نيز باندې واجب دي. په دې باب کې چې کوم حدیث راځي د دینه استدلال کړي ورپسی حدیث را روان دی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې فرمایلی اذا اتى احدكم اهله ثم بدا له ان يعاود فليتوضا بينهما وضوءا. دا یو امر راغلی امر د وجوب د پاره دی او جمهور وی چې نه دا مستحب طریقه ده دا او د سکول. د جمهور د پاره دلیل دا دی چې د دې حدیث سره دا زیادت هم راغلی دی امام حاکم رحمت الله علیه په مستدرک کې او ابن حبان په صحیح کې ذکر کړی په صحیح سند سره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فإنه أنشط للعود. په دې سره د انسان هغه دوباره والی را تازه شي. نو د امر سره چې کله علت ذکر شي د اصول قاعده دا ده دا امر د وجوب نه منتقل شي استحباب او ندب لا. او بل حدیث د عائشه رضی الله عنها امام طحاوی را نقل کړي چې کان النبی صلی الله علیه وسلم یجامع ثم يعود ولا يتوضا. او بل حدیث کې راغلی دی چې انما امرت بالوضوء اذا قمت الى الصلاه. یقینا حکم کړه شوی دی مال د او د سکول کله چې مزل زو درېګم. نو دا لفظ د انما د حسر د پار راځي. نو کله چې د انسان د مو زراده نوی بیا پیدا او د سکول لازم او ضروری نه دی. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن عبد الرحمن بن ابي رافع عن عمته سلمى عن ابي رافع ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم ابو رافع رضی اللہ عنہ چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم مولا او آزاد شوی غلام چې نبی صلی الله علیه وسلم طاف ذات یوم ګرځیدل او یو شپه. بعض روایتو کې دا لفظ راغلی فی لیلۃ واحدۃ په یو شپه کې على نسائه بخبل بيبيان باندي يغتسل عند هذه غسل بيقول ددي سرا وعند هذه أو بياد دي بلي سرا. قال فقلت له يا رسول الله أبو رافع رضي الله عنه ويشماو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تجعله غسلا واحدا آيا دا تاسو يو غسل نگر زوي چي يو زل تاسو دا غسل اوكي پا آخر كي نو ده طول جماعات دا پارا بكافي شي دا بتاسو دا پارا أسهل وسانوي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورته فرمائل هذا أزكى وأطيب وأطهر دي سر دير پاكي او خوال او طهارت رازي. قال ابو داود وحديث انس اصح من هذا. امام ابو داود رحمة الله عليه وي حديث د انس رضي الله عنه كم چه بمخ کی باب کی ذکر شو باب في الجنب يعود کی غد دي روايتنا صحيح ده. امام ابو داود رحمة الله عليه پديس را اشاره کی چه دا حديث ضعيف ده او د دې بالمقابل چې کوم مخکې روایت ذکر شو چې پاغي کې د غسل او د اودس ذکر نه دراغلي غته نه صحیح ده. د دې حدیث ظاهرا د ترجمة الباب سره مناسبت نشته ځکه ترجمة الباب کې ذکر د وضو ده او په دې روایت کې ذکر د غسل راغلي او اسناد د دې حدیث ضعیف ده لکه څنګه چې امام ابو داود مورله اشاره وکړه چې و حدیث انس اصح من هذا مخکې کوم حدیث د انس رضی الله عنه ذکر شو د دین سید او د ضعیف دی ذکر دی په سند کې عبد الرحمن ابن ابي رافع او دا غدا ترور عن عمته دا دواړه مجهول دي او سره د جهالت نه دی دا سې روایت را نقل کړ چې د صحیح روایت مخالف نه. رجال د اسناد موسی بن اسماعیل التبو ذكي دارنگ حماد بن سلمة دا دوار ثقة دي عبد الرحمن بن أبي رافع دا مجهول دي أو دا ترور دا مجهول دا دا دا دا جهالت دا وجن دا حديث ضعيف دي. قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا حفص بن غياث عن عاصم الأحول عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم أهله ثم بدا له أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءا. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي قال چرات للك يوتن پتاسك خف الأهل تا ثم بدا له أو بيا سرگن شدلا أن يعاود دا چې دې دوباره راتلل ورلو کی فليتوضا بينهما وضوءا نو د دې په منځ کې دې او دسو کی او مخکې ذکر شول دا حکم د استحباب د پاره د عند الجمهور او ظواهر د دې امر نه وجوب اغست دې نو اغې دا حکم حمل کړه دې په وجوب باندې. رجال د دې اسناد ثقات دي د ابو المتوکل نه مراد علی ابن داود ده او بازی وی دعات په زمید دال سره. ابن حبان رحمت الله علیه په ثقات کې ذکر کړي او ابن معین ابو زرعاء ابن المديني او امام نسائی دی ټول د توثیق کړي چې دا ثقه ده. دا حدیث سید امام مسلم رحمت اللہ علیہ پخپل صحیح کې امام ترمذی په جامع کې او ابن ماجہ په سنن کې ذکر کړي او ابن حبان او په روایت د حاکم کې ورسره دا زیادت مراغله فإنه انشط للعود دا او د سکول په دې سره په انسان کې نشاطت او چستی راځي نو دا قول چې فإنه انشط للعود په دې سره امر د وجوب نه استحباب او ندب لره منتقل شو لکه څنګه مذهب د جمهور اهل علم او دا غي ادله تاسو اوریدل. باب فی الجنب ینام باب دې په بیان د دې کې چې جنوب سره اراده د خوب لري نو آیا دې به او دس کوي کنه نو دا مسله د اهل علم په منځ کې اختلافي ده جمهور وایي چې او دس کول د لپاره مستحب دي او ظواهر وایي چې دا او دس کول د لپاره واجب دي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وي ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لذكر كريو أنه تصيبه الجنابة من الليل شرسي قدل جنابة دشبينا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورل فرمائل يتوضأ او دسك واغسل ذكرك او خبل عورت وينزا ثم نم بيودكيغا نو حديث كي چدا امر راغل توضأ ظواهر دا حمل کرد پا وجوب بانده او جمهور ويچنا دا حمل پا استحباب بانده ذکا حدیث د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما راغله مرفوعا چې انما امرت بالوضوء اذا قمت الى الصلاه رسول الله صلی الله علیه وسلم وای ز چې کله مز لو درېګم نو مال د او دس حکم کړه شوی دی لفظ د انما د حصر د پاره راځي نو صرف د مز د پاره او دس واجب او فرض دی او نور وجوبی نشته او بل حدیث د ابن عمر رضی الله عنهما ابن خزیمه او ابن حبان په خپل صحیح کې ذکر کړي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د تپوس کړو ایا نام احدنا وهو جنب قال نعم ويتوضا ان شاء رسول الله صلی الله علیه وسلم له وی چې جنب سره ودکیږي نو آیا په د باندې څه لازم دی نبی صلی الله علیه وسلم ورلوک او د سیوکو او د دخو خشینو دا ورلخه ده نو دا حدیث کې او د سره لفظ د انشاء راغله ده نو دا حمل په استحباب باندې او بل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لکه د رستو باب کې براشي عائشه رضی الله عنها وی چې نبی صلی الله علیه وسلم کان اذا اراد ان ينام وهو جنب توضا وضوءه للصلاه رسول الله صلی الله علیه وسلم با او د سکول نو دا او د مستحب طریقه ده رجال د اسناد ټول ثقات دي ذکر مخکې تیر شوی صرف عبد الله ابن دینار العدوی چې د ذکر مخکې نه دی تیر دام ثقه ده دا حدیث د متفق علیه ده باب الجنب یاکل باب د په بیان د دې کې چې کله د جنوب سړی دا اراده وی چې د خوراک کی نو آیا او د سپ د باندې شته کنه نو جنوب سړی د پاره او د سکول چې کله د خوراک اراده وی نو دا مستحب دی خو مراد د او د س نه دا چې صرف لاس به ویندي لکه دی روایت باب کې به روایت ذکر کی او چې د خوب اراده نو دا غید پاره او د سکول لکه څنګه چې د مز د پاره او د سنه نو غور له مستحب ده قال حدثنا مسدد وقتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان ينام عائشة رضي الله عنها وي چې د نبی صلی الله علیه وسلم بکله اراده ودا چې اودشي او هو جنب او حال دا د چې به په جنابت کې توضا وضوءه للصلاه نو او دس به وکړو په شان د او دس کولو دا غي د مز د پاره مناسبت د دې حدیث د ترجمه الباب سره نشته خدا رستو کومه حصے چې په دویم روایت کې ذکر کړي نو دا غي ور سره مناسبت ته چې د خوراک اراده به ونو بیا به لاسو وینځل دا روایت د متفق علیه دا کوم چې ذکر شو او رجال د دې اسناد ټول ثقات دي. سفیان نه مراد سفیان ابن عوینه رحمت الله علیه دی. قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري بإسناده. پدې مخ کې اسناد باندې دا حدیث ذکر کړه او معنا هو او دغه مخ کې حدیث معنا یې ذکر کړی دا زاد او پکې دا الفاظ سیوا کړی دي. واذا اراد ان ياكل وهو جنب غسل يديه. او کله چې بد رسول الله صلی الله علیه وسلم اراده وا دا چې خوراکو کی او دایب په حالت د جنابت کې نو لاسونه به وینځل. نو د جنب سړی د پاره د خوراک نمخ کې لاس وینځل مسنون او مستحب عمل دی. او د عام خوراک نمخ کې لاس وینځل دا مسله به رستو راشي چې آیا دا عمل مسنون ده کنه. قال ابو داود ورواه ابن وهب عن يونس فجعل قصه الاكل. نو ګرزولې د ابن وهب دا قصه د اکل قول عائشه مقصورا. د عائشه رضی الله عنها قول چې په دې باندې مقصور په عائشه رضی الله عنها چې دا دې قول ده. ورواه صالح ابن ابي الاخضر عن الزهري كما قال ابن المبارك الا انه قال عن عروه او ابي سلمة. د امام ابو داود رحمت الله علیه مقصود په دې عبارت سره دا ده چې د ابن المبارك او د عبد الله ابن وهب په روایت کې چې کوم فرق راغلی دی نو دغه فرق ذکر کړي. د عبد الله ابن مبارك رحمت الله علیه په روایت کې دا دي چې کوم د عقل دا کیسه راغلی د واقعا نو دا عائشه رضی الله عنها دا غی قول نه ده بلکې دا مرفوعا ذکر کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بخورا کولو په حالت د جنابت کې بونو لاس به وینځل. او عبد الله ابن وهب دا د عائشه رضی الله عنها موقوف قول ذکر کړي او مرفوعا نه ده ذکر کړي. بیا وی ورواه صالح ابن الاخضر دا د عبد الله ابن مبارك رحمت الله علیه د روایت د پاره تایید ذکر کړي چې صالح ابن الاخضر دا روایت داسې نقل کړ د امام زهري نه کما قال ابن المبارك لکه څنګه چې ابن المبارك رحمت الله علیه را نقل کړي چې دا روایت د عائشه رضی الله عنها قول نه دی بلکې مرفوع دی. الا انه قال مگر صرف دومره فرق دی د عبد الله ابن مبارك او د صالح ابن ابي الاخضر په روایت کې چې قال عن عروه او ابي سلمة چې دی صالح په خپل روایت کې داسې ویلي عن عروه او ابي سلمة. په دې کې شک دی چې آیا دا د عروه رحمه الله نه یا د ابو سلمة رحمه الله نه روایت نقل کړي او د ابن مبارك په روایت کې شک نشته ځکه ابن مبارك رحمت الله علیه د ابو سلمة نه بغیر د شک نه نقل کړي. ورواه الاوزاعی عن یونس عن الزهري عن النبي صلی الله علیه وسلم كما قال ابن المبارك. دا بل تایید ذکر کوي د ابن مبارك رحمت الله علیه د قول لپاره. حاصل دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم با کله په حالت د جنابت کې او د خوراک اراده به ونو لاس می وینځل. د لاس وینځلو دا واقعیا او قصه آیا دا د عائشه رضی الله عنها موقوف خبره ده کنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مرفوع حدیث نه. نو د امام ابو داود مقصد دا ده چې دا او ترجیح دی طرف لور کوي چې نه دا خبره مرفوع ده لکه څنګه چې ابن مبارك رحمت الله علیه را نقل کړي. نو د جنوب د پاره دا مستحب دی. باب من قال يتوضأ الجنب. دا باب د په بیان د دې کې چې کوم اهل علم ویلي چې کله د جنب د خوب یا د خوراک اراده یې نو دی به اودس کوي. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يأكل أو ينام توضأ. عائشة رضي الله عنها وجه النبي صلى الله عليه وسلم بكل إرادة وجه خوراكك يا أدشي توضأ أن أودس بيقول تعني دا عائشة رضي الله عنها مقصد دا وهو جنب كلش باغي جنابت بها لدكيو نو دخوب يا دخوراك دا پار بي أودس كولو. دا حدیث مخالف د اغه روایت کم چې مخکې ذکر شو. په مخکې روایت کې داو چې د خوب د پاره به او د سکولو او د خوراک د پاره به لاس وینځل. او په دې روایت کې دواړو امور په منځ کې مساوات راوسته چې د خوب او د اودس دواړو د پاره به د خوب او د خوراک دواړو د پاره به او د سکولو. نو د دې حدیث دا متن د مخکې حدیث د متن مخالف نه د دیو جن محفوظ روایت اغه کم چې مخکې ذکر شو. د دې روایت بارکی یحیی ابن سعید القطان رحمت الله علیه وی لکه روایت د مسند احمد کې راغلی ترک شعبته حدیث الحکم فی الجنب. شعبته ابن الحجاج رحمت الله علیه د حکم ابن عتیبه دا روایت وی بریخه د کم چې په حکم د جنابت کې راغلی چې دې به د خوراک او د خوب دواړو لپاره او د اس کوي. صحیح روایت هغه دی محفوظ روایت چې پاغي کې دا دی چې د خوراک لپاره غسل الیدین او د خوب لپاره او د اس. او بعض شارحینو د دې دواړو روایتو په منځ کې جمع داسې کړي چې د او د اس نه مراد په دې ځای کې لغوي او د اس ته چې صرف لاس وینځل دي قبل الاکل، او د خوب د پاره او د سکول نه او د سی اصطلاحي او شرعي مراد د لکه مخکې روایت کې ذکر شو. او یای جمع په دې طریقه باندې کړي چې دا دواړه حدیثونه په مختلفو احوالو باندې حمل دي. بعضي اوقاتو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خوب د پاره او د سکړه او د خوراک د پاره لاس وینځلی دي، او بعضي حالاتو کې دواړو د پاره او د سکړه دي. رجال د دې اسناد ثقات دي خو صرف په متن کې دغه مخالفت د مخکې حدیث سره راغلی. مسدد ابن مسرهد یحیانا مراد یحیی ابن سعید القطان نه، او حکمنا مراد حکم ابن عتیبه ابراهیم ابن یزید النخعی، او اسودنا مراد اسود ابن یزید النخعی. دا روایت امام مسلم رحمت الله علیه په صحیح کې او ابن ماجه په سنن کې را نقل کړی. قال حدثنا موسى يعني ابن اسماعيل قال حدثنا حماد يعني ابن سلمة قال اخبرنا عطاء الخراساني عن يحيى بن يعمر عن عمار بن ياسر ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنب. نبي صلى الله عليه وسلم اجازه ورکړه جنب له اذا اکلا کرچ خوراک کی او شربا یا سکاک کی او نام یود کی ان یتوضع دا چه دے او دسو کی. نو دا حکم عند الجمهور حمل لپا استحباب باندے چه جنوب سڑے کل خوراک کی یا سکاک کی یود کی گی نو دے دے او دسو کی. او ظواهر دا حمل کړه د په وجوب باندې. قال ابو داود بين يحيى ابن يعمر وعمار ابن ياسر في هذا الحديث رجل. د يحيى ابن يعمر او د عمار ابن ياسر رضی الله عنه په منځ کې په دې اسناد کې یو رجل مبهم نه. نو دې حدیث کې انقطاع ده. وقال علي بن ابي طالب وابن عمر وعبد الله بن عمرو الجنب اذا اراد ان ياكل توضا. د دې صحابه کرامونه تعلیقا دارا نقل کړي چې د جنوب سړی کله اراده وي دا چې خوراکو کې نو دې او د سو کې. د دې صحابه کرام رضی الله عنهم موقوف روایت دي چې جنوب له او د سکول دا مستحب طریقه ده. او دا کوم اسناد چې ذکر کو د عمار ابن ياسر رضی الله عنه د حدیث، نو دغه حدیث سندن ضعیف د انقطاع پکې د لکه څنګه ورله مصنف رحمت الله علیه اشاره وکا. یحیی ابن یعمر په فتحی د میم سره یا زمی د میم سره یعمر یا یعمر دا ثقه د ارسال به کولو. امام دارقطنی رحمت الله علیه وی لم یلق عمارا، د ملاقات د عمار رضی الله عنه سره ثابت نه دی. نو دیش د عمار رضی الله عنه کوم روایت را نقل کی بلا واسطه نو دا منقطعات دی، لکه مصنف رحمت الله علیه ولی اشاره وکا. نو اسناد د دې حدیث د انقطاع د وجه نه ضعیف دی. هذا والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.